یا سیدی جس طرح ابھی آپ نے بہو شوہر اور ساس وغیرہ کی بہت ہی آسان انداز میں تربیت فرمائی, تو یہی ہم آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمیں اولاد کی تربیت کا بھی طریقہ ارشاد فرما دیجیے. تو بہت طویل موضوع ہے. آج کل اولاد کی تربیت کے لیے بس یہ ذہن ہوتا ہے کہ, بلکہ آج کل تو پیدائش سے پہلے ہی بعض مشنریز اسکولز جو ہوتے ہیں غیر مسلموں کے, ان میں وہ ایڈوانس میں داخلے کی ترکیب ہو جاتی ہے. اس طرح کا ذہن ہوتا ہے کہ اس کو خوب دنیاوی تعلیم دیں گے, اس کو ڈاکٹر بنائیں گے یا انجینئر بنائیں گے یا پائلٹ بنائیں گے, بہت بڑا افسر بنے گا. تو اس طرح کے خواب ہوتے ہیں, اور امریکہ جا کر پڑھے گا, جرمنی پڑھے گا, بہت پیسے کمائے گا, ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا وغیرہ. یہ سوچیں نہیں ٹھیک. اولاد کے لیے ایسی نیتیں ہونی چاہیے کہ اولاد ہوگی تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں اضافہ ہوگا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر فخر کریں گے نا, کثرت امت پر, تو اس لیے امت میں اضافہ ہوگا. اور میں اپنی اولاد کو نمازی بناؤں گا, سنتوں کا پابند بناؤں گا, ہو سکا تو حافظ قرآن بناؤں گا, ممکن ہوا تو عالم دین بناؤں گا, اور اس کو عین شریعت کے مطابق اور سنت کے مطابق اس کی تربیت کروں گا. اس طرح کی سوچ ہونی چاہیے. اب آج کل کیا ہو رہا ہے کہ بڑے سے بڑے تعلیم یافتہ کو دیکھ لیا جائے, یہ میں نے ماں باپ کی سوچ بتائی نا, آج کل اکثر بڑے سے بڑے تعلیم یافتہ کو دیکھ لیجئے آپ, ان کو پوچھیں کہ وضو میں کتنے فرض ہیں, نماز میں کتنے فرض ہیں, نماز جنازہ کی دعا سنا دو, ان کو شاید نہیں آتی ہوگی. قرآن پاک دیکھ کر بھی یہ پڑھنا نہیں جانتے ہوں گے, ایک تعداد آپ کو اس معاشرے میں ملے گی. یہاں تک کہ جن ماں باپ نے ان کو یہ دنیاوی تعلیم دلا کر اپ ٹو ڈیٹ بنایا اور فیشن کا پتلا کیا, یہ جب مرتے تو ان کی نماز جنازہ پڑھانا تو بہت دور کی بات ہے. یہ بیٹا نماز جنازہ پڑھ بھی نہیں پاتا, پتا ہی نہیں کہ نماز جنازہ میں کتنی تکبیریں ہوتی ہیں اور کیسے کون سی دعا پڑھتے ہیں, کچھ بھی نہیں پتا ہوتا. تو یہ ماں باپ کی کیسی بدنصیبی ہے. تو اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی سنت کے مطابق تربیت کرے. باپ کو چاہیے کہ وہ قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ پر توجہ رکھے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اے ایمان والو, اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو یعنی اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. تو اس لیے اپنی اولاد کو شریعت اور سنت کے مطابق تربیت دے, اور اس کو خوف خدا کی تعلیم دے, عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا درس دے, سنتوں کا اس کو چلتا پھرتا نمونہ بنائے. مزید معلومات کے لیے حقوق الاولاد نامی رسالہ جو میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے, اسے دعوت اسلامی کی مجلس المدینۃ العلمیہ نے شائع کیا ہے, اس کا مطالعہ کیجیے. اور دعوت اسلامی کے سنت و برے ہفتہ وار اجتماع میں پابندی سے شرکت کیجیے, ہر مہینے 3 دن مدنی قافلوں میں سفر کیجیے, اور مدنی انعامات رسالہ لے لیجیے, اس کو ایک بار پڑھ لیجیے, پھر کوشش کیجیے فکر مدینہ کر کے اس کو کارڈ اس کو پر کرنے کی کوشش کیجیے. تو انشاءاللہ عزوجل آپ کو بہت جلدی آپ اپنے اندر تبدیلیاں محسوس کریں گے, اور سکون کی وہ دولت نصیب ہوگی جو اربوں خربوں روپے سے نہیں خریدی جا سکتی انشاءاللہ عزوجل. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عزوجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب.